для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Зазыбава хата стаяла ў невялікім завулку, які не меў сабе назвы, і была там крайняя. Сядзіба кідалася ў вочы яшчэ ад самай вуліцы прасторнай на 12 вянкоў з падругам хатай. Двор быў абнесены тынам. Ашляваныя вароты віселі паміж пашарэлых дубовых шулаў. Тынам двор выходзіў на пустку, дзе раслі дзяды і глухая крапіва, а далей паміж пусткаю калгасным полем быў глыбокі роў, які губляўся ў сівым палыні і шырэў паступова, пакуль дасягаў лесу. Затым наугол нібы распасціраўся, утвараючы лагвіну, парослую па краях балотным перцам, а пасярэдзіне блакітна-ружовым букашнікам, паўзучай канюшынай і лілова-чырвонымі лугавымі васількамі. У пачатку гэтага рова было глінішча. Там брала гліну для тынкоўкі на печы ўся вёска, таму амаль заўсёды ўлетку дарога пад вокнамі ў завулку была як пафарбаваная. Затое зімою каля зазыбавай хаты ўсё замятала, і па завулку нельга было праехаць нават на санях. Вокны зазыбавай хаты глядзелі на два бакі. Адны выходзілі на паўднёвы захад акурат на вёску, а другія на двор, адкуль відаць было прастын поле з бальшаком абсаджаным бярозамі, некалі саджалі іх уздоўж шляху кожны насупраць свайго надзелу, і лес амаль заўсёды і ўлетку зімой атулены смугой. Разам з зазыбамі ў завулку жылі Аўхімка Спярун, Хрысціна Гаманькова з сынам-падлеткам, яна ўдавела ў фінскую вайну, ды вялікая сям'я Кузьмы Прыбыткова, два сыны, якога не аддзелены нават пры калгасе, ваявалі цяпер на фронте. Але першы гэты завулак пачынаў у верамейках чалавек з зазыбавага роду. Ім быў Дзянісаў прадзед Іван. Быў ён нядужы і хутка, здаецца, праз год пасля таго, як далі ўсім вольна ад паноў памёр. У яго жонкі ўласавай дачкі Насты засталіся сын Яўмены, дачка Вусціння. Дзяніс, Яўменаў сын, браў сабе жонку з Бабінавіч. Нявесту ён паказаў сам, але ездзілі па яе ў мястэчка ажно тры разы. Спяша бацька нявесты Давыд Сяголітка муліўся, пасля сама нявестка нечага як бы спалохалася, аднак трэці раз сватоў прынялі. Тады якраз ездзілі з верамейку Бабінавіча на кірмаш. Пра вяселле згаварыліся на восень, не сталі чакаць зімы. Дзіва, але прыспешваў ўжо бацька нявесты. Сваты з верамеек трапіліся памяркоўныя і не запрасілі багатага пасагу, а матка жаніхова нават кужэльным не пацікавілася. Вяселле наладжвалі пасля пакроваў, калі трохі ўправіліся з гаспадаркай. Усе верамейкі хадзілі ў зазыбаву хату глядзець Дзянісаву нявесту. Марфа сядзела з сумам у бліскучых быццам узмакрэлых вачах, але была прыгожая, асабліва кінулася ўсім, кінуліся ўсім яе смуглы, амаль цыганскі твар і валасы, як воранава крыло. Жаніх таксама пасаваў ёй. З твару быў чысты, меў чорныя бровы над карымі вачамі і русыя валасы. З часам яны папалавелі ў яго, быццам іх пылам пасыпала на вялікай дарозе жыцця. Потым і зусім сталі сівыя на скронях і вушэй, а на макаўцы заблішчала гуменца. Адна Марфа з гадамі нібыта не змянілася, толькі пацішэла вельмі. Ты пачала рукі хаваць пад фартухом. Ад работы яны ў яе былі ў сініх сужыллях. Нарадзіла Марфа Дзянісу аднаго сына Масея. Можа б, і яшчэ ў іх былі дзеці, але ў 14-м годзе, як пачалася вайна, Дзяніса забралі на румынскі фронт. Адтуль ён вярнуўся ўжо са шпіталя, адпусцілі далечвацца ў вёсцы. Тут ён і дзве рэвалюцыі перабыў, а калі ў 18-м годзе прыйшоў за бяседзе з унечы шорс набіраць добраахвотнікаў, Дзяніс дастаў з куфра сваю салдацкую шапку з блікучым аколышкам, з якой не было знята нават кукарда, і запісаўся ў чырвонае войска. Можа б, ён тады і не падаўся да шчорса, але пасварыўся з бацькам. Цыганы ўкралі на лузе іхнюю жаробку, на якую спадзяваліся ў гаспадарцы. І вінаваты быў Дзяніс, бо не застаўся на начлезе, а прывалокся начаваць у вёску да жонкі. Тым не менш, зазыба нібы прыкіпеў да рэвалюцыі. Праз усю грамадзянскую пранёс ён сваю веру ў яе, пазнаў спакваля за тое, моцна і назаўсёды. І калі праз тры гады вярнуўся ў верамейкі, то насіў ужо на гімнастёрцы ордэн чырвонага сцяга. Тады гэта быў, можа, трэці чалавек з ордэнам на ўсю калінінскую акругу. Верамейкі разбудоўваліся так, што сонца, якое выплывала з-за пагорка, на нейкі час нібыта лажылася на дарогу паміж крайніх хат пасярэдзіне вуліцы. Тады здавалася, што гэта нават не сонца, а проста вогненны шар, які ускаціўся аднекуль сюды. Але мінаў час, шар паступова як бы з вялікай цяжкасцю адрываўся ад зямлі, у вачавіткі меніў, становячыся ледзь не белым і падобным на сонца. Нарэшце сонца шар збочвала, плыло да самага пасля абеддзя паўз вёску, пасля паварочвала і спынялася к вечару ў доўгім канцы яе, але не дакраналася да самай зямлі. За возерам пачынаўся лес, і яно амаль непрыкметна нік адразу хавалася за яго. Сёння сонца прадзіралася скрозь туман, як спрасонку. Туман нечага доўга засціў і зямлю, і неба на ўсходзе. але нарэшце зварухнуўся, прыўзняўся над зямлёй, і тады сонечныя промні пасерабрылі расу, што ляжала на ўсім ад пагорка да вёскі. Здавалася, сонца будзе вісець увесь дзень, але неўзабаве яно памутнела раптам, хоць зрабілася яшчэ больш чырвонае і нібыта наважылася перагарэць. Вёска паступова абуджалася. Узнімалі і апускалі драўляныя вёдры на доўгіх почапах жураўлі. У верамейках было тры калодзежы з жураўлямі. І вясковыя бабы, дзогаючы парэпанымі пяткамі па сцежках, ужо угіналіся пад каромысламі, насілі ваду. Валіў дым з комінаў, лопаючы крыламі на пералазах, спявалі галагуцкія пеўні. Дзяніс Зазыба выйшаў на ганак, калі сонечныя промні саскочылі з вяза, што стаяў на вуліцы насупраць хаты, і апынуліся на гарбузовым лісці, якое на жоўта-зялёнай касе выпаўзала на дарогу з прыбытковага гарода. Неба над галавой было чыстае, толькі па левы бок акурат недзе над возерам то ўпілася купка белых аблачынак, якія нечым нагадвалі разагнаную чародку памытых авечак. Мінулая ноч давала сябе адчуць. У галаве шумела, як на пажары, зазыбажно падцепваўся, нягледзячы на сонца, якое выплывала правым боком з-за вугла хаты. За тынам хавалася ў тумане пустка, і Зазыбу здавалася, што адтуль нястерпна пахла палыном, які рос уздоўж рова ад глінішчы, быў аднаго колеру з туманам. Хвілін праз колькі на ганак выйшла Марфа. Зазыба не павярнуўся да яе, яны стаялі так паасобку, услухоўваючыся ў раніцу. Тады Марфа уздыхнула, ступіла яшчэ крок і, стаўшы ў поравень з мужам, сказала: «Мож бы і мы закапалі што ў зямлю. Леташняя ж ямка, што бульбу хавалі, не абвалілася. Так не трэба новай, адно пачысціць. Хоць бы машыну швейную туды ці што, га? А раптам забяруць». Зазыба махнуў рукой: «Яшчэ невядома, ці машыну тваю хаваць трэба, ці самім у той яме хавацца». Пачакаў, спытаў: «А пастаялка наша прачнулася?» «А, ходзіць па хаце». Марфа так і не папыталася сама пра незнаёмую дзяўчыну, бо Зазыба папярэдзіў, каб гаварыла ўсім, што гэта пляменнікава дачка Златокі. «Ты па-свойску з ёй», – параіў Зазыба. «А даўжо ж». Зазыба пастаяў яшчэ, паўглядаўся паўз верх тыну, быццам спрабаваў адшукаць нешта на пустцы, затым сышоў з ганка і, як пад чужымі вокнамі, падаўся на вуліцу. «Дзяніс!» Убачыў яго Кузьма прыбытков, які сядзеў на лаўцы пры хляве. Пакуль Зазыба ішоў праз дарогу, прыбытков адвязаў ад аборк, якою быў падпяразаны па штанах хромавы каптур, расцягнуў яго быццам з пружыну зверху ўніз і, намацаўшы пальцамі скручаны ліст рудога тытуню, пачаў шчыкаць дробнымі долькамі. «Ты, Ета, саўсім не курыш?» – спытаў ён за зыбу, калі той сеў побач. «Не куру». Прыбытков закурваў спакваля. Доўга, быццам прымерваючыся, драў газету, каб выйшла акурат. Слініў яе і дрыжачымі рукамі пасоўваў, на губах з кутка ў куток. Зазыба усміхнуўся. «Слабееш, Кузьма!» «А, дзіва што!» Але ў свой век 70 год Кузьма Прыбытков яшчэ меў твар з вялікім, як без храсткоў носам, па якім ледзь не ад самых вачэй разыходзіліся тонкія быццам з карэнішча жылкі. «Як мяркуеш, германец сянні прыйдзе да нас?» Паглядзеў Прыбытков на Зазыбу. «Да ўжо, як захоча. А, і то праўда, ад Бабінавіч яму недалёка». Нарэшце Прыбытков прыпаліў самакрутку і сказаў, бадай, самае галоўнае, да чаго не кожны мог даўмецца. «А я думаю, што ён і саўсім сюды не пойдзе». Колькі моманту Прыбытков зусім сур'ёзна глядзеў на Зазыбу, быццам нечага чакаў ад яго, а тады пачаў разважаць. «Вот чаго яму ісці да нас, а? Ну, у Бабінавіча тут ясна. Як ні кажы, мястэчка, дарога вялікая ёсць, едзь сабе на машынах, нідзе не загрузніш. Ты, а што ў нас, а? Дамоў багатых няма, дарогі таксама не праложаны, словам, глушмень кругом адны ваўкі, ды мы, от. Дак ці ж нас пільнаваць, а? Тады і старажоў не хопіць. Германія яна не тое, што мы, маленькая. Ёй з намі як па-разумнаму, дык і брацца не варта б. Дзе той Хабараўск, а за ім таксама зямля. Я нават дзіўлюся, як ён саўсім пасмеліўся напасць. Это ж калі палічыць, дык іх не адзін на нашых трох ці чатырох». Зазыба паправіў. «Чатырох не будзе. А, но няхай трох». Лёгка згадзіўся Прыбытков, але паспрабуй угледзь нават трох. Зайцовы тых не ўпасеш, а тут людзі. Да людзей, мусіць, і ён набраў да сябе, раз на Москву цаляе. Москва яна як прынада тая. З вайной на Москву хадзілі і ў старыну. Ды ўсё праз нас, праз Беларусю. Прыбытков пакруціў, як у здзіўленні, галавой, працягваў гаварыць далей. Я от думаю цяпера. Дык неяк ажно дзіўна размешчана гэта Беларуся наша. Быта Гасподь знарок яе паклаў так, а? Усё праз нас вайною ходзяць, усё праз нас. Здаецца, каб хто перанёс яе ў другое месца, дык і нам бы па-другому жылося. А зямля, зямля ж харошая, можа, нават лепшая за рай той. Гэта ж падумаць толькі у другіх. Голад, дак ужо голад. Людзі, як тыя мухі, гінуць, вазьмі хоць у краіну, там аво. Во-во, і недавна колькі паўмірала, а ў нас адно мужыкі папухалі. Ні кара, дык ягада, ні ягада, так грыпа, там ужо і бульба пойдзе, жыта. Але чалавек неяк выб'ецца з бяды, абы не сядзеў рукі склаўшы. Не, зямля наша, па праўдзе райская. А от жа! Стары патушыў самакрутку. Моцная, за адзін раз не сасеш, і паклаў на левы бок ад сябе на край лаўкі. От і Гітлер таксама. Спярша з дружбаю лез, а? А цяпер і дружбе канец, і любошчам. Гуляла кошка з мышкай. Ну да, ну да, ну да, ей праўда, я і сам. Але дагаварыць прыбыткова не дала нявестка, якая расчыніла акно і гукнула: «Тата, бульба зварылася!» Прыбыткову быццам гэтага не хапала. Пакуль гаварыў, абапіраючыся абедзвюма рукамі на дубец, ён стаў на ногі. Можа, і ты, Дзяніс, не снедаў яшчэ, дак хочаш. Ён паглядзеў на комін Зазыбавай хаты, усміхнуўся. Але ж бабы нашы сяні, эх, позняцца, быта сапраўды чакаюць. Мужыкоў дома няма, дак і раскашуюць, хоць высплюцца. Даўжо ж. Прыбытков пастаяў яшчэ, тады пайшоў, торкаючы ў зямлю дубцом. Абуты ў лапці ногі, ў свае гады ён не мог іх змяніць, ні на якія боты стаўляў, так быццам асцерагаўся наступіць на што калючае. Зазыба падумаў: «І праўда, знасіўся Кузьма». Але ж на памяці людзей прыбыткоў яшчэ не вельмі даўно разгінаў для забавы жалезную падкову і некалі пахадзіў з сынамі бадай па ўсім забесяддзі, ад вялікага да малога Хоцімска. Амаль усе столі і падлогі ў хатах, што будаваліся апошнія 30 гадоў у вёсках, былі пакладзены з ягоных дошак. Пільшчык ён быў адмысловы і вечна хадзіў абсыпаны тырсай. Зазыб ажно пашкадаваў, што гэтак адразу пайшоў прыбыткоў. Але па завулку ўжо бег сын Гаманьковай Хрысціны. Іван аднекуль спяшаўся, нёс на сабе ўздзеты на галаву хамут з чорнай скуры. Мусіць, хлопец бег па вуліцы і пацішэў, калі ўбачыў Зазыбу. Тады на нейкі момант ажно разгубіўся. Але павярнуць ужо не было куды, і ён, выдаючы сваю збянтэжанасць, што наскочыў на намесніка старшыні калгаса, адно перайшоў паспешліва на другі бок завулка, каб неяк збочыць, хоць хата Гаманьковых стаяла побач з прыбытковым дваром. Калі Іван наблізіўся, Зазыба спытаў: «Гэта ж Куды вы надумаліся ехаць? А, не, мы не паедзем, спалохана паглядзеў на Зазыбу хлопец. Тады навошта хамут? А я ўзяў яго на канюшні, а там цяпер бяруць, хто захоча. Зазыбу раптам нібы сцібанула чым. Ты от што, сказаў ён без вялікай злосці, нясі назад, раз не паедзеце. А навошта дома трымаць? Канюшня ж ёсць. Зазыба ледзь не стрымгалоў заспяшаўся да стайні, якая была на беразе возера. Пакуль шыбаваў па вуліцы, паступова спакайнеў, але ўжо ля самых варот, якія былі адчынены і ў якіх тоўпячыся гаманілі вясковыя бабы, сціснуў абедзве вязанкі пальцы ў кулакі. «Здароўя!» – кінуў ён бабам. «Тыя аціхлі адразу?» Быццам убачылі прывід і расступіліся, даючы Зазыбу на стайню дарогу. «Ну, што, вы збегліся?» Як не прыкрыкнуў на іх Зазыба. Тады нехта спуджана хіхікнуў за спінамі. Наперад ступіла Куліна Вяшкова. «А мы гэта на работу прыйшлі, а тута?» «Нясіце ўсё на месца!» Сказаў Зазыба. Баба, як прысарумленыя кінуліся ў тры сценак, пачалі складваць на падлогу хамуты, сядзёлкі, ўсё, што трымалі дагэтуль у руках. Зазыба стаяў на праходзе, і ў яго на твары пад скурай хадзілі жаўлакі. Ён усяго мог чакаць ад сваіх верамейкаўцаў, дзе толькі фэст, яны заўсёды там. Але тое, што пабачыў цяпер, не ўкладвалася ў галаве, выходзіла толькі звядзі вочы, як адразу разнясуць усё калгаснае па дварах. Суцяшала адно, што не было на стайні мужыкоў. Раз хвіліну да Зазывы падышла тая ж Куліна Вяшкова. «Гэта ўсё Раман», – сказала вінавата яна. «Ён пачаў першы насіць на сябе. Нават калёсы закаціў на двор, а мы паглядзелі і таксама загарэліся». «Які там яшчэ Раман?» – неўразумела паглядзеў на жанчыну Зазыба. «Да гэты Сёмачкін». Яго ж прызвалі, здаецца. Радзіміц яго ведае, паціснула яна плячамі. Бачым толькі, ходзіць па вёсцы, пагражае калгас распусціць, а тут ні чубара, ні цябе. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.